أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وديات كي اور بسين نور دو آياتن كي الله جل جلاله مسلمانانو ته د جنگ آداب او طریقې او قوانين ذکر کړي نو الله فرمایي يا ايها الذين امنوا اي ایماندارو اذا نقيتم فئتن هر کله چې تاسو مخامخ شې د یو ډلې سره ډلې کافر سره نلوم بنے ادب فس بوتو تازو ثابت قدمی اختیار کے نزلب اعتبار سرا او دو قدم پہ اعتبار سرا دخو پہ اعتبار سرا ثابت قدم شے پہ میدان کی ٹنگ پاتی شے او دا معلوم خبر ادا شدا جنگ پہ اصول کے دگٹے او دا فتحی اور پارا ثابت قدمی بہترین شیر ہے چه کم خلق کو زڑو پاگے کے صحبات او ٹنگوالے نہیں یا پکے تیخ تاوی پا میدان کے نپاتے کی تیخ تا کئی پا میدان کے اولارا نہ کئی نو بیا پتھا ملاوی دن دیکھ بران دی نو دلی وجہ اللہ جل جلالہم مسلمانانو اوتا مومنان تړون بنے اصول لا ذکر کو چې هر کله مخامخ شو نه د مخامخ کې دون رستو استقامت اختیار کړي الا یو خبره مکه ته رسیدو چې هغه جدا خبره ده میدان جنگ نه سړې هغه دینه پارځي چې مثلا خپل جماعت سره وځي شي مخه تیر شو الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه نو پدوا دو صورت کې دې ته تیخ ته نه ویلګي چې یاد تا جنگي چال اختیار کو یو طرف ته شوي او دشمن باندې د بل طرف نه رالې او یاد دې میدان کې کسان سے وادی خپل ډلې سره یو ځای کېږي اغه ځان سره یو ځای کېد اغه طرف ته ورځي نو دې تم ته ته نوې لیکيږي دې ته صوبات ته لیکيږي میدان کې ټل کېدل ویني کی نو مبا اصول دادي چې جنگي جان چلولو نه علاوه میدان نه پرې یا خپل ډلې نه سره د یو ځای کېدو نه علاوه میدان نه پرې دی په میدان کې ولانه کې مضبوط شي استقامت اختیار کې ولنم مضبوط ساتي نو دا د جنگ رو ملي اصول شو دا د ګټه لپاره بهترین اصول دی چې کم تخت مې افته کې یا ځلمان نه کمزورې ګټه نشي کولای دویم اصول والقر الله کثیرا یادوې الله لرا ډېر زیات پڑیر ذکر سا میدان جنگ کی اللہ یادول نو آن ذکر و مراد کے دیشی انسان ذکر گئی پزلت پا ذکر سرا قوت ملاوی گی صبات ملاوی او بل داری دا غم پا مقابان دی چی انسان مصروف ای پا خلبان دی سوئی نو دی انسان غم کمی او بیا دایان ساده چه ده جنگ پا مقابانی نعره تکبیر اللہ اکبر اغم بده کی داخل دی او ده ده دو مقصد ده ده نعره دو مقصد ده یو مقصد ده ده چه منگ ده اللہ ده پار جنگی اللہ دیر لوی ده منگ ده آن ده علی دین ده پار جنگ پری بانی پا کافر دیر رو برازو ادوین ده چه عام طور ده جنگ پا مقابانی دا هر چای او خپل ترانوی د جنگ په موقع باندې ویل کیږي سوک بګه اشعار وای سوک بګه سوای پدې سره انسان مشغول وي دا جنگي ترانم وي نه د مسلمانانو د لپاره جنگي ترانه هغه اوندک کړه چې د جنگ په موقع باندې الله اکبر وي پدې سره په کافر باندې ډېر راغره او ذکر بیا زیات کول پکار دي ګوره د نور عبادتو بارکه د موز بارکه الله نه ویلي چې مونږونه ډېر کوي د روزو بارکه ډېر نه ویلي کثیرن لفظ دا په قران کې د ذکر لپاره استعمال شوی ذکر ذکر د پر نو 10 شرط نه داګه د پر ټیم شرط دی نه داګه د پر نور شرایط ذکر هر ټیم کې هر وخت کې کولی شي نه الله د دې عبادت حکم موکو نو چې کله د جنگ په موقع باندې د ذکر حکم راغی نو پته ولګیږي چې دا ډېر اهمیت ول عبادت ته انسان په دې سره مضبوطی کې او الله ورپسې د دې دوه خبرو سماره بیانې چې دا دوه کارونه وکړي لعن لکم تفلحون تاسو د پر خایيږي چې تاسو به کامیاب شئ نو چې سړی درکو کې کامیابی نه ملایي بل دا چې الله نه یادې د جنگ په موقع باندې نور اشعار غانه بجانه وره یا بل سو غافل ناس دی دا اللہ نا نو پاغی کامیابی نمیلاوی گی نو چه کل ثابت کدیم وی ور سر دا اللہ یادم وی نو آغا طرف دا اللہ نصرتم کی گی نو انسان دا کامیابی ملاوی گی ورپسی درہم ادب واتی اللہ و رسول او تابداری دا اللہ کوئی او دا اللہ دا رسول کوئی نو آیات الفاظ عام دي عام حالات کې د الله او د الله د رسول تابعداري پکار ده خصوصا د جنگ په موقع باندې د جنگ په موقع باندې تابعداري ده نه چې د اسلام خلاف کاروایو نشي لکه ما شومان قتل نشي مسلمان نشي زنانه قتل نشي چې کم جنگ د تعرض نه کوي عبادت گزار خلق دی هغه قتل نشي کم انسان کلمه او هغه قتل نشي نو دا څه قسم خلق یا کمو ذمہ قبول کړی دا غي قتل نشي نه چې کم جنگ کیږي جنگيالي خلق دي د اسلام مقابل خلق دي او جنگ کې شریک شوی دي نو هغه قتل کړی شي نو تابعداریو کې دا الله او دا الله د رسول کاغه جنگي خبرې دي جنگي قوانين دي یا په عام حالاتو کې دا الله او دا الله د رسول تابعداري کوي سلام ادب ولا تنازعوا خپل کې اختلاف مګو زکه تنازو چې کله خپلو کې اختلاف شي نو دې سره ډېر نقصانات پیدا کیږي دوه نقصانات یې الله ذکر کوي دلته نورم بلا نقصانات پیدا کیږي الله نو به نقصان ذکر کوي په تب شنو تاسو به بوزدل شي زکه چې خپلو کې اختلاف پیدا شي یو وي جنگ کو بل وي جنگ نه کو نو یو رستو شي خپلو کې اختلاف پیدا شي نو یو کافر طرف شي یا هغه باندې پر خپل ملګری باندې مخالف باندې جاسوسي وکي یا د هغه په وي نخپلو کې بوزدلی پیدا شي کمزوري پیدا شي نو یو نقصان دی ملګری سه یو طرف ته سبل طرف ته نو یو مېری کې بوزدل شي وېره موږ غنو خو دی را نه سیټ شو بلم بوزدل شي یره کمزوري شو نو بوزدلی پیدا کی اذن دار وطن حبری حکم الله استاس هوا بلاړ شي عربی کې ری هوا ته ویل دي خدا استعاره څنګه چې هوا کې قوت ته هر شی وړي طاقت پکې دی نو دلتا دا حوا نا مراد ستاسو حوا بلڑشی ستاسو طاقت بلڑشی زکا طاقتم هر شی دا مقابل ختمی نو طاقت تا حوا زکا ہوئے سنگ چی حوا ار شی ختمی نو طاقتم سا شی ٹنگی گی نا نو اللہ وی کستاسو اختلاف پیدا شی نو بزدیلا سرسر دویم نقصان بداو شی ستاسو قوت و طاقت بختم شی کمزوری برا شی اوری بمانا دا نصرتم رازی نو دویم مانا دا ستاسو اگر امداد بلال شي جماعت سره د الله امدادي نو دلته مراد د ريح نه ريح النصر ده چې د امداد هوا ده ستاسو هوا بلال شي نو الله مکه ته د امداد هوا بلال شي ځکه الله جل جلاله کله نه کله د جنگ په موقع باندې پر مې هوا راولي د کافرانو په مخونو باندې ورشي هغه سپیر کی د دې وجه حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي نو سرت وبسبا زما امداد کله شوه د پسبا سره پری حسابا سره اده کرنګي عادیان چې دی په دبور سره حلاک شي نه دی وجه نه الله تعالی فرمایي دا کار مکه خپلګي اختلاف دی وجه د جنگ په مقابله د جنگ په مقابله کې یو انسان نه ګناوي شي مثلا غلاو شي نو هغه ټایم کې به دا هغه حد رسته کول شي دا غلا سن به کټ کولې نشي یا شراب اوسکل زکه پته نه لګي کېدې چې په هغه باندې حکم جاری کې هغه ټایم کې هغه دوران کې نه پتا جاسوسي و کی هغه د دشمن سره ملو شي نو هغه ټایم کې با په وخت دا باز خبره د دین په رسته کول شي چې خپل مابین کې اختلاف پیدا نشي د دې وجنه د یو جنگ په موقع باندې سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه اده جنگ مشر او سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه ميدان جنگ کې جنگ کوم او یو صحابي او شرام سکلو ابو مهجن رضي الله تعالى عنه نو کې انتهائي جرم نو هغه د سکارو کې داغه کمبر زه او هغه سره لاندې آبادی او هغه باندې کې هغه یو برج سره وتړو یو پلر سره یو ستنې سره وتړو یره دا بدل وی جرم کړی نو فعل حالی په سزا جاری نکړه او وی تا نو دا چې د جنگ په موقع باندې ګناه کول دا مطلب نه چې جائز دی خو باز ټیم کې هغه سره نقصانات کیږي نو اختلاف پیدا کیږي د دې وجې نه فعل حال باز داسې احکامات چې د جنگ په موقع باندې نشي جاری کېدل لیک کېږي شي نو هغه مؤخر کول شي اواز کله او تړو هغه میدان جنگ ته قتل میدان جنگ کې جنگ شروع مسلمانان جنگي دي دا هغه خزا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ کته تیرې دا ناغي وته خو هغه وته خور ما سره احسانو مسلمانان جنگي کې ودل تکي زت لاله شي نو دا څه کار وکه ما باندې احسانو کا زب خپل بیا دل تراشم او ما به تر خو مال یو اس وګور یو تر نو د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ خزا ژوند هغه ولا د خاون اغاز بلقان می وړ بهترین اسوداغه تورې ورل ور ا میدان جنگ کی جنگ یہ تو برنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تماشکل نو خذت دیوی دا چې کم اسب دی میدان کې د دشمن کې تاویګ ان رحمت د بلقاف کاری دا هو د ز ٹریننګ هم خپل اصل ور کړی بلقادا سې چې لکه بلقای او دا کثرت د ز کاری چې لکه دا ابو مهجن ناګه وته او ما یو قبرستانه په پټه باندې کړی دا ستاسو تورنم اغل ور کړی دا واست اسم نو بعد ټیم کې بهر حال واقع مې د دې پورې بیان کړ چې کله نه کله د اختلاف نه د تنازع د بچ کېدو لپاره بعضې خبرې بعضې احکامات مثلا د شراب او حد شیا د غلا کې لاس کټ کول خو اغم په وخت هغه رستې کړې شي او بعد پرې غو سزاګانې ورکړي شي نه الله تعالی فرمایي ولا تنازعوا تاسو سم کوي تنازع مکوي فتبشلوا ورنبوز دله بشي باهمي نزان سره بداو شي وتذهبري حکم ستاسو قوت بلاشی ستاسو د امداد احوا بلاشی او ستاسو اگر طاقت بچی کم دے ختم شی فتح دابری حکم وصبرو بالعدب پینزم نمبر عدب دا جنگ اللہ فرمائی وصبرو صبر کوئی نو دا جنگ پا مقابان دے اختلافات رازم کاغی کے تا صبر انکی نو با ہمین ازاب پیدا کی گی نقصانات کی گی نو دا جنگ پا مقابان دے اللہ جل الو پنځم تعلیم دا ورکای د صبر نه کار اخلي کدا سه حالات راشي هغه د وجنه اختلافات پیدا کیږي نقصان پیدا کیږي ځکه د جنگ په موقع باندې د جنگ مکوي هر سړی غصې تبعی مختلفې د مجاهدینو نه اختلاف راتلی شي نو الله جل جلاله وای تاسو د صبر نه کار اخلي ان الله مع الصابرین ځکه الله جل جلاله د صبر کوونکو سره دی او حدیث کے مراجع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے عبد الله ابن ابی وفا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه بدا خبره کوله چې د دشمن تمنا مکوي چې یار خدای جنگ را ولې زبدا کوم زبدا کوم زبدا کوم واسأل الله العافیه الله نه خیر واره او چې کله د دشمن سره ملاو شې نو فصبروا بیا صبر نکاره نو دا او بیا نه ده چې سره ویار الله الله کافران را ولې چې jihad وکړي لازم سوال بنه کې پیغمبر وی خیر او عافیت وړه جنگ مو وړه حکد دشمن سره ملاو شي نو الله ویلی دی وصبرو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی فصبرو او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل ځان پوهه کې جنت چې دې داد تورو د سورو د لاندې او پیغمبر علیہ السلام به چې کله میدان کې مخامخ شو نه یا به سر وختي کې حمله کولا او چې سر وختي کې بنوي علیہ السلام حمله ونکړه نو بیا به چې کله انور واړي د هواګانی به اوچلې دي او دا الله امداد براغه ابو داود حدیث کی راضی نے پیغمبر علیہ السلام بیا دې رس ټیم کې حمله کول نو الله فرمایي واسبر صبر کوي ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی د صبر کوونکو سره ده امدادن هم د الله امداد او نصرت د صبر والے سره ولا تكونوا داش پغم اصول دي ولا تكونوا كالذين یو طرف زجر د کافرانو ته هغه چې په کوم حالت کې بدر تروتی الله تعالی د هغه مضمون حالت دا غي بیانې بل طرف ته مسلمانانو ته د هغه حالات نه د بچو تعلیم ورکړي الله پرمای ولا تكونوا كالذين تسمکیږي په شان د هغه کسانو خرجو من دیارهم چې هغه د خپل کورونو نه وروتی او بطران اپداز حال کې چې تکبر کون کیو فخر کون کیو ورعاء الناس او خلق تخودنه کون کیو خلق تخودنه کولا ويسدون عن سبيل الله درېم د الله د دین نه خلق منه کول نو درې خبرې الله مسلمانانو ته وې چې دې خبرو کې ګوره د کافرانو په شان نشي یو چې جنگ لزای فخر او تکبر نه عاجزي نبی علیہ السلام تو اسلام عاجزی دا نبی علیہ السلام الفاظم دا عاجزی دی جنگ بدر پا مکا چکل نبی علیہ السلام کافران اولی دل نو اللہ دے دعا گانے اکڑے دائیو نوی چی دابا کو نبی علیہ السلام میں اللہم حاضی قریش اللہ دا قریش تی پا تکبر کی را روان دی پا فخر کی را روان دی یا اللہ تاثر جنگی کی استاد رسول تکذیب کئی یا اللہ تزما امدادو کی تاچ ما سر کم وعدہ کرد او اپلانا چې کافران راتلو نو غره تفاصیل لیکل دي چې کله د دې کافله محبوس سایډ باندې ودا نو ابو جهل یو استاد ابو سفیان یو استاد راولېګ رضی الله تعالی عنہ ورسته به صحابي شوی دی نبی اسلام ایمان راولې کافله چې کله ته وباسلا نو ابو جهل پسې یو تن راولېګ چې ګوره تاسو کوم حفاظت مې راغلی وای زمونږ کافله محبوس طریقې سره وته نو تاسو واپس شي نو ابو جهل سوې ها الله زکه وای چې تکبر سره وته اگر موږ نو واپس کیږو حتی نری د بدرن تر دې چې موږ بدر ته لاړ شو او بدر کې په هغه وخت کې پدې کې په بازار لګیدو نو دا وې چې موږ د بدر بازار کې راجم شو اول تکي به موږ درې ورځې تیرو مسلمانان بمړو ال تکي به خوان زبکو خوراکونه به پخو ونسک الحمور شراب بسکو او ال تکي به دمه ګټو او دا کرانګي عرب به زمونږ دا مشهورتیا اوري نو مونږه داسې چې ته واپس کیږو نو دا هغه ځای نه سیده لاړ نو الله جل جلاله مسلمانانو ته تعلیم ورکړي ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم دا هغه کسانو په شان مکیږي کم چې د خپل کورونه نوتی دي بتر فخر کوونکی تکبر کوونکی تاسو دا کار مکوي تاسو تکبر مکوي الله تعجیزی کوي او بل ورعاء الناس روتی په داسې حال کې چې خلق ته خود نه کولا نو الله جل جلاله مسلمانانو ته وایي تاسو خود نه مکوې زکه خود نه والا اعمال نه کامیابی زکه پاغي کې د الله نصرت نه پاغي کریای خلق ته خود نه الله جل جلاله داس مجاهدین چې کم دې د پر جنگي کې چې مونږ ته خلق بہادر وي خلق مؤمنی الله غنه کامیابی نو الله وېدا کارو مکوې دریم یسدون عن سبیل الله اغینا کار کار دا کو چې خلق یې منه کول لار د الله نه او الله فرمای والله بما يعملون محيط الله جل جلاله جنه پا عمل دا دی بانی محیطن احاطہ کونکی دے علمانم اللہ تپتا و چرانا حق خلق تے تکبر کونکی دے ریا کونکی دے او بل طرف تا اللہ تلا محیط و احاطہ کونکی و اغیل رگی رونکی ہو نو اللہ جل جلال ہو راگی رمکو نو یو طرف تا پیدا اللہ علم ہو چرانا بد عمل دی بل طرف تا اللہ جل جلال ہو راگی رکلو نو پا مسلمانانو باندی اول او دا مسلمانانو اللہ تلا امدادو نو بارحال پدی ایتونو کے دا شپږ اصول د جنگ بیان یا ایها الذین آمنوا یا کسانو آمنو چې ایمان راوړل دي یا حاصل معنا یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اذا په وخت کې لکې تم چې تاسو مخامخ شوي ته اتند یو د کافر سره فضبطون استقامت اختیار کئی وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا وَذْكُرُ اللَّهَ يَدَوَيْ أَلَّهَ لَرَا كَثِيرًا پڑیر ذکر سرا لَعَلَّكُمْ خَائِقِ اسْتَوْ زَبَّرَا تُفْلِحُونَ چِ کامیاب بشئی دادا کامیاب احراز دادا دو خبری وَعَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطاعت او تابدار دا اللہ کوئی وَرَسُولَهُ دَ رَسُولَ اللَّهَ کوئی وَلَا تَنَازَوْا اخپلو کی اختلاف مکوئی اخپلو کی دیو بل مخالفت مکوئی ورنہ دو نقصانات بوشی فتبشلو ورن بزدل بشي وترهب ريحكم اولار بشي قوت ستاسو قوت او طاقت بم ختم شي وصبرو او صبر کوي یا وصبرو محکم سي ان الله يكنن الله تعالى ما صابرين صبر کوون کو سره دي ولا تكونوا كالذين او تاسو مکیږي پشان د هغه کسانو خرجو من دیارهم چروتو اورن خپلنا باترن فخر کوون کی تکبر کوون کی ورعا الناس او خودن کوون کی خلقو تا ويصدون عن سبيل الله او من قولي خلق دلار دا اللهنا والله الله تعالى چه بما پس باندې يعملون چه دي عمل قوم محيط احاتكم كو يا ولولين خنين قد متين يا رحم المساكين کریم اے اللہ چې کوم ځکه مجاهدین جنگي الله کشمیر کې چیچنیا کې بوسنیا کې افغانستان کې یا الله نور ملکونو کې کریم خدای آیت استقامت ورکړي یا الله چې کوم آداب بیان شي الله د ذکر توفیق د الله تعالی د احکامات اطاعت پجن کې یا الله دا وته ورکړي یا الله بوزدلین او ساتي صبر استقامت ورته نصیب کړي یا الله چې کوم مسلمانان ولا صفات الله تعالی د الله نه سوالونه دي کریم خدای دا سکه اسما عمل ورته نصیب ورزه یا الله ترازی شي صلی الله تعالی